ทีนี้ถ้าเราจะเจริญเป็นธรรมานุสติทุกขสัตว์พระองค์ก็จำแนกดีแล้วสมุทัยสัตว์พระองค์ก็จำแนกดีแล้วนิโรสัจจะพระองค์ก็เอามาเปิดเผยแต่งตั้งดีแล้วมรรคสัตว์ก็สอนอย่างดีอยู่แล้วพันก็สัตว์เรียกว่าอริยสัตว์เนี่ยเจริญได้ทั้งพุทธานุสติกับธรรมานุสติแล้วใช่ไหมหมู่สาวกทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคถ้าเห็นอริยสัจอย่างนี้ครั้งแรกเรียกว่าพระโสดาบันถ้าเห็นอริยสัจอย่างนี้ครั้งที่สองเรียกว่าพระสกทาคามีถ้าครั้งที่สี่เสร็จกิจหมดเลยก็เรียกว่าพระอรหันต์กันนะก็ขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยะทั้งหลายที่ท่านเห็นอริยสัจอย่างนี้เนี่ยนะยายะปฏิปันโนทีนี้พอมาเราเจริญเมตตาเจริญยังไงเคยให้เรียกว่าเคยตั้งความปรารถนาอะไรดีๆให้กับตัวเองบ้างนะขอข้าพเจ้าพึงกำหนดรู้ทุกข์ข้าพเจ้าพึงละสมุทัยพึงทำนิโรธให้แจ้งพึงเจริญมรรคคือคุยกับตัวเองดีๆทำอย่างนี้บ้างไม่ได้หรือไงใช่ไหมถามจริงใครเคยคุยกับตัวเองดีๆบ้างอ่ะข่มขู่กันหน้าดูเลยนะนี่จริงอย่างนี้สิทะเลาะกันมาแต่ปางไหนไม่รู้นะหาเรื่องเดือดร้อนตัวเองประจำเลยนะหาเรื่องไม่ค่อยสบายใจเนี่ยนะก็น่าจะเจริญข้าพเจ้าพึงกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคข้าพเจ้าพึงอะไรนะอหังสุขิโตโหมินะเราทุกคนเนี่ยปรารถนาความสุขสุขที่เราต้องการจริงๆมีสุขไหนบ้างก็สุขที่เกิดจากการตรัสรู้มรรคผลสุขที่เกิดจากการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยมาเจริญได้เลยข้าพเจ้าพึงกำหนดรู้รูปละรูปสมุทัยทำรูปนิโรธให้แจ้งเจริญรูปนิโรธคามินีปฏิปทาข้าพเจ้าก็คิดด้วยความสบายใจนะคิดทีนี้ถ้าเราจะเจริญอนุสตินะข้าพเจ้าพึงเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าพึงเห็นอรหันตคุณเนี่ยนะข้าพเจ้าพึงเห็นคุณคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าพึงเห็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เป็นต้นซึ่งเราสามารถเอามาเจริญได้หมดเลยเป็นการตั้งความหวังดีกับตัวเองแล้วการเจริญเหล่านี้เชื่อไหมว่าการทบทวนพระธรรมไปในตัวเนี่ยนะพระธรรมที่เวลาจิตเราสงบไประดับหนึ่งนะเราจะระลึกถึงคำสอนได้มากขึ้นสติจะทำกิจได้มากขึ้นสติไม่ค่อยทำกิจเพราะนิวรณ์มันเอาไปหมดโดยเฉพาะโทสะเนี่ยนะมันผลาญซะจนกุศลหายเรียบหมดพันธะเจริญเมตตาให้ตัวเองได้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเป็นการเจริญเมตตาด้วยตั้งอัตตะสัมมาปณิธิด้วยนะตั้งอัตตะสัมมาปณิธิว่าเพราะสิ่งที่เราปรารถนาจะบรรลุเราก็ปรารถนาจะบรรลุอริยสัจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งเมตตาจิตต่อตัวเองข้าพเจ้าพึงกำหนดรู้ทุกข์ข้าพเจ้าพึงละสมุทัยข้าพเจ้าพึงทำนิโรธให้แจ้งข้าพเจ้าพึงเจริญทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาทีนี้ถ้าไล่มาเป็นโพธิปักขยธรรมก็ได้ข้าพเจ้าพึงเจริญสติปัฏฐาน4นะข้าพเจ้าพึงเจริญสัมมาปัฏฐาน4เป็นต้นนะข้าพเจ้าพึงเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้าพเจ้าพึงเจริญอนุปัสสนา7ในรูปข้าพเจ้าพึงเจริญอนุปัสสนา7ในเวทนาคือให้จิตเราเนี่ยโอนไปก่อนเรียกว่าสร้างความคุ้นเคยในสิ่งนั้นเนี่ยนะเท่ากับเป็นการเจริญเมตตาไปด้วยแต่บางคนเนี่ยบอกแม้พอคิดอย่างนี้ปั๊บมันต้องทำให้ได้เลยนะทำไมไปบีบคั้นตัวเองขนาดนั้นว่าแม้จะต้องภายในขีดเส้นแดงให้เลยใช่ไหมภายในเท่านี้จะต้องเจริญให้มันได้เท่านี้ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เดือดร้อนโทสะจริตอยู่แล้วใช่ไหมไปตั้งกฎเกณฑ์มากจนโทสะไม่นิ่งเลยอย่างเงี้ยซึ่งไม่ควรเป็นอย่างนั้น พระคุณเจ้าชิงขอถามว่าจริงๆไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์เพราะว่าพอดีคือชินมีความรู้สึกว่าคือมรณสติมันทำให้เร่งจนแบบไม่รู้พรุ่งนี้อาจจะตายเดี๋ยวหายใจเข้าหายใจออกพอดีตายชัดตรงนั้นถึงว่าไม่รู้ค่ะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรเป็นหมูหมาเป็ดไก่ก็ไม่รู้ถึงต้องรีบค่ะแล้วด้วยความรีบนั้นมันก็เร่งเหมือนไฟเลย ใช่ก็รีบอยากให้ถึงที่มากจนดูแต่ที่หมายนะก็เลยไม่ได้ดูเท้าเลยล้มเลยกันนี้นะล้มก็เลยยิ่งรีบยิ่งช้าเพราะบางกรณีนะถ้าเรารู้แล้วว่าความสำคัญคืออะไรความจำเป็นคืออะไรสิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไรทีนี้เราก็มาศึกษาวิธีการแล้วก็อย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคืออะไรคือการยกจิตในสมัยที่ควรยกคือการข่มจิตในสมัยที่ควรข่มคือการปล่อยในจิตในสมัยที่ควรปล่อย ขาเอาสภาพจิตเป็นประมาณว่าสภาพจิตตอนนี้ควรเจริญกรรมฐานอะไรเนี่ยนะเช่นว่าบางกรณีเนี่ยนะจิตมันฟุ้งซ่านเช่นมันบางทีฟุ้งซ่านเมื่อไหร่นะกุกุจจะมันจะเข้ามากุกุจจะเข้ามาโทสะก็กำเริบพยาบาทนิวรณ์ก็จะตามมาอีกเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยได้สมัยที่เราควรจะเจริญเมตตาให้กับตัวเองแล้วนะพอเจริญเมตตาไปมากๆดังกล่าวไปเนี่ยนะทำไมความเพียรเราลดลงนะเราก็มาดูว่าเราก็มาเจริญพวกสังเวกวัตถุเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อจะได้เพิ่มความเพียรทีนี้มันเพียรจนฟุ้งก็ได้สมัยที่จะต้องอบรมสมถะในส่วนอื่นๆเช่นเจริญเมตตาเป็นต้นเพราะการเจริญกุศลธรรมเนี่ยถือเอาสภาพจิตเป็นประมาณเนี่ยนะเพราะการปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคือการชำระจิตของตนให้ขาวรอบในที่สุดนั้นที่ผลของการปฏิบัติถึงที่สุดคือการชำระจิตเพราะฉะนั้นถึงจะเร่งขนาดไหนมันก็ไม่ได้ทำให้เร็วขึ้นนะแต่อันนี้หมายความว่าให้ดูความพอดีให้เป็นประมาณนะถือเอาสภาพจิตของเราเป็นประมาณ ที่คุณชินบอกว่านึกถึงความตายตลอดนี่น่านุโมทนานะครับพระคุณเจ้าเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คงจะนึกถึงน้อยผมเองก็ไม่ค่อยนึกถึงอ่ะเมื่อวัน2วันก่อนนี้ก็มีคนปรึกษาเพื่อนพี่สาวเขาไปเอ็กซเรย์ปวดหัวมั้งแล้วเลยเจอเนื้องอกอยู่ในสมองเนี่ย 4-5 ก้อนแล้วก็ไปเจออยู่ที่ปอดอีกก้อนไปเจออยู่ที่ตับอีกก้อนก็คือสรุปไปหมดทั้งตัวอายุ40กว่าก็โทรมาถามผมผมก็บอกว่าสงสัยจะทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะเพราะไปหมดละไปทำบุญดีกว่าเนาะกลับบ้านไม่ต้องรักษาต่อหรอกไปทำบุญนะรักษาศีลเป็นไหมเอารักษาศีลนะใส่บาตรก็ทำไปเพราะว่าการรักษานี่มันก็ยาเข็มละแสนถ้าไม่พวกยาเคมีบำบัดนะฮะก็ครั้งหนึ่งก็คงประมาณร่วมแสนกว่าจะตายก็คงจะหลายล้านไม่รอดแน่ๆตายแน่นอนแบบนี้เนี่ยนะครับก็เขาก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็ไปทำอีกโรงพยาบาลหนึ่งไปเสียเงินทำเอ็กซเรย์พิเศษก็เจอเต็มตัวเหมือนกันเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้หมอคงไม่โกหกหรอกก็ไม่รู้เขาจะไปทำตามอย่างที่บอกหรือเปล่าผมก็ยังบอกเขาว่าเออโชคดีนะเนี่ยยังอุตส่าห์รู้เวลาตายก่อนนะได้รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่อีกไม่กี่เดือนนะก็เพื่อนคนนี้สนิทกันนะฮะก็เลยพูดได้แล้วเขารู้เรารู้ว่าเราศึกษาธรรมะเราก็พูดแบบธรรมะไปเราก็มานั่งนึกว่าเออเขารู้เวลาตายเออเราไม่รู้เวลาตายที่เราโชคร้ายกว่าเขานะเออแต่มาคิดแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไหมท่านไม่ได้สอนนี่ท่านสอนว่าเราจะต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเราพิจารณาความตายแม้แต่ชั่วคำข้าวที่กลืนเนี่ยนั่นอย่างที่คุณชินคิดนี่โอ้หน้านุโมทนาเรายังมีปัญญาที่คิดได้เลยนะครับเรื่องนี้ทีนี้จะเรียนถามพระคุณเจ้าเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยบางครั้งพระอาจารย์บอกว่าจะต้องมีอนุปัสสนา7เมื่อกี้ก็พูดถึงอนุปัสสนา7ทีนี้อนุปัสสนา7อย่างเช่นถึงขั้นท้ายเนี่ยอย่างวิราคานุปัสสนาเนี่ยในรู้สึกในยสูตรสูตรหนึ่งผมนึกไม่ออกตอนนี้ท่านบอกว่ามีอยู่2คือมีขยะราคานุปัสสนากับอัจจันตะราคานุปัสสนาแม้แต่นิโรธานุปัสสนาก็มี2คือขยะนิโรธานุปัสสนากับอัจจันตะนิโรธานุปัสสนาอันแรกเป็นวิปัสสนาอันที่2เป็นอริยมรรคถึงอันสุดท้ายคือปฏินิสักขานุปัสสนาก็มี2คือปริจาคะโวสักขะกับปังขันธนาโวสักขะซึ่งขณะนั้นก็มีทั้งอริยมรรคแล้วก็นิพพานละจะเห็นว่าไอ้อนุปัสสนา3อันนี้ไม่ว่าจะเป็นวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสักขานุปัสสนาเนี่ยหมายถึงอริยมรรคอริยผลแล้วก็นิพพานแสดงว่าจริงๆแล้วนี่คงไม่ได้ครบอนุปัสสนา7ได้แน่ทีนี้สติปัฏฐานเนี่ยที่พระคุณเจ้าหมายถึงอนุปัสสนา7หมายถึงว่าเป็นโลกุตระมรรคแล้วขึ้นมาใช่ไหมครับที่อย่างของพวกเรานี่คงจะเป็นแค่โลกียมรรคนั่นเอง คือสติปัฏฐานที่นิยมกล่าวกันทั่วไปท่านใช้คำว่าปุพพภาคปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเบื้องแรกตัวอนุปัสสนาเนี่ยนะทั้งที่กล่าวโดยมากเน้นกล่าววิปัสสนาที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะคือวิปัสสนาเนี่ยนะตัวขยะตัวนั้นนะตัวขยะตัวเพราะยังไม่ได้มุ่งถึงคือในขณะนั้นน่ะยังไม่ได้ถึงอริยมรรคแต่ถ้าเจริญได้ถึงอริยมรรคก็ดีแล้วนะควรจะบรรลุสักทีหนึ่งไม่รู้จะรอทำอะไรถ้าบรรลุได้นะก็ไม่รู้จะเอาเวลามาขั้นไว้ทำอะไรผลัดวันประกันพรุ่งก็ไม่ควรผลัดเพราะว่ามันเกือบบรรลุไปแล้วว่างั้นเถอะแต่ทีนี้พูดถึงอนุปัสสนาเนี่ยนะ ถ้าหากว่าใครที่ทำปริญญามามากแล้วใส่ใจโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะใส่ใจในเรื่องปัจจัยมาจนมากระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็น่าจะฝึกเจริญอนุปัสสนาวัตถุนั้นแหละตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อกี้ก็ยังคุยกับผู้การว่าไอ้ไม่เที่ยงนี่แช่งสิ่งนั้นเลยใช่ไหมสมมติเราเห็นคุณหมอหมอไม่เที่ยงงั้นเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงยังไงคิดไม่ดีแช่งนะเอาแล้วคนที่รู้ไม่เที่ยงเขาคิดยังไงเขาจึงรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นนะเพราะฉะนั้นการคิดตามวัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอันนี้ฝึกคิดให้เยอะๆเลยนั่นนะอย่างสมมติตอนนี้หมอวัยกลางคนใช่ไหมเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยหลอกอันนี้นั่นนะอีก30ปีข้างหน้าล่ะจะเป็นยังไงนั่นนะแล้วถามว่าแล้วหมอจะไม่เดินไปสู่จุดนั้นหรืออีก50ปีข้างหน้าเนี่ยนะเหลือไว้แต่อัฐิธาตุอีก100ปีข้างหน้าโอ้ลืมชื่อแท้บัญญัติหมดเลยนะคือเขาคิดในเรื่องลักษณะมองโดยวัยก่อนนะแบ่งตามวัยแล้วก็แบ่งชีวิตทุกๆ5ปีทุกๆ10ปีทุกๆ5ปี4ปี3ปี2ปีเราลองมาฝึกคิดแบบนี้ดูเหมือนอย่างว่าผู้ที่ฉลาดซื้อของทั้งหลายเนี่ยเนื่องจากเขารู้อายุใช้งานของวัตถุนั้นๆใช่ไหมเวลาเขาซื้อของนะอันนี้ผลิตเมื่อไหร่อายุใช้งานเหลืออีกเท่าไหร่แล้วแต่ละปีมีความเสียหายไปแค่ไหนอันนี้คือมองในโลกของวัตถุเขาจะคิดแบบนี้ถึงความไม่เที่ยงของวัตถุทั้งหลายอย่างเขามองเห็นตึกปั๊บไม่ใช่คิดให้มองเห็นอะไรระเบิดไปหมดเลยมองเห็นตึกหลังไหนก็เป็นเวอร์เทจไปหมดเลยระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มไปหมดนะอันนั้นดูในหนังจะเห็นชัดนะแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือมองอายุใช้งานนะมองอายุใช้งานมองความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่เป็นจริงเริ่มมาแบ่งนะอย่างเช่นถ้าเห็นใครนะเห็นยมตู่ปั๊บแบ่งเลยชีวิต3วัยนะเมื่อ20ปีที่แล้วไม่เป็นอย่างนี้แน่นะก็เท่ากับบอกว่าอีก20ปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นนะเพราะการเจริญการพิจารณาพวกนี้นะพยายามเล็งการสามไว้เลยอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันพระพุทธเจ้าไม่ขึ้นต้นด้วยปัจจุบันเป็นสิ่งที่น่าคิดนะแต่ก็นักแม้แต่กระทั่งนักวิชาการสมัยใหม่นะที่เขาเรียกว่าพวกมีวิสัยทัศน์เขาก็จะคิดแบบนี้เหมือนกันเขามองอดีตก่อนอนาคตมันควรจะเป็นอะไรแล้วค่อยมาแก้ปัญหาปัจจุบันเนี่ยนะแม้กระทั่งนักบริหารทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยทางธรรมะของเราก็เป็นอย่างนี้ด้วยเขาพิจารณาแม้เป็นอดีตแม้อนาคตแม้ในปัจจุบันทีนี้เราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งแล้วใช่ไหมตามที่สิ่งนั้นควรจะเป็นสมมติมองเห็นผ้าม่านนะอีก10ปีข้างหน้าเขายังจะเอามาโชว์อีกไหมเอามาติดอย่างนี้ไหมคุณหลานจะเอามาใช้อย่างนี้อีกไหมอีก10ปีเลยนะอีก20ปีข้างหน้าไม่รู้จะเหลือสภาพแม้กระทั่งเช็ดพื้นก็จะเอามาหรือเปล่าเนี่ยนะจะเริ่มเห็นอายุถามว่าคิดอย่างนี้คิดประทุษร้ายสิ่งนี้ไหมไม่คิดอย่างที่มันเป็นอย่างเห็นดอกไม้ปั๊บนะสัปดาห์หน้าเขาจะเอาตัวนี้มาปักตามเดิมไหมก็เริ่มไม่เป็นแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่มันอยู่กับต้นแล้วอนาคตของสิ่งนั้นต่อไปคืออะไรดังนั้นการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาจะดูตามวัยนะอันนี้แบบหยาบก่อนนะดูตามวัยมันเริ่มเห็นชัดใช่ไหมถ้าลดลงมาอีกทุกๆ10ปีเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะทุก10ปีนะทุกๆ5ปีล่ะทุกๆ4ปี3ปี2ปี1ปีถ้าละเอียดอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วค่อยว่าทีละสมุดฐานนะอย่างเนี่ยทุกคนนั่งทำเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสเดี๋ยวนะตัดอาหารกลางวันทิ้งซะน้ำก็ไม่ให้บริโภคบ่ายๆไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะบ่ายเริ่มแก่ลงเริ่มมีปัญหาขึ้นทุกทีทุกทีเพราะไม่ได้สมาทานศีลไว้ตั้งแต่แรกด้วยใช่ไหมก็เริ่มดึดอัดแล้วนะนี่ในส่วนของอาหารชรูปในส่วนของจิตตชรูปล่ะจิตทั้งหลายเขาไหลมาจากทวารไหนบ้างก็มาค่อยๆไล่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั้นแล้วก็ใส่ใจถึงอุตุชรูปแล้วกรรมชรูปเพราะไอ้ตัวพิจารณาเรื่องวัยเรื่องอะไรทั้งหลายนั่นคือเน้นไปที่พิจารณากรรมชรูปก็จะเห็นรูปเป็นไปทั้ง4สมุฏฐานเมื่อเห็นรูปทั้ง4สมุฏฐานแล้วสภาพจิตที่เป็นไปแต่ละทวารนามขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปแต่ละทวารเขาเป็นยังไงแล้วก็มาพิจารณาไปอย่างนี้เรื่อยๆๆๆเ มันเรียกว่ามองโลกตามสภาพที่เป็นจริงจริงแค่ไหนก็เห็นแค่นั้นไม่เลยมันไม่เลยจากความจริงดังนั้นการรู้เห็นอย่างนี้ถามว่าเป็นไปเพื่อกำจัดอภิชฌากับโทมนัสไหมถ้าคิดตามนั้นจริงๆดังนั้นการพิจารณารูปอย่างนี้ได้บ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ามีรูปขันธ์เป็นอารมณ์ถ้าพิจารณารูปขันธ์ดีนะเวทนาขันธ์ก็ชื่อว่าพิจารณาด้วยเพราะรูปที่ดีเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาสุขเวทนารูปไม่ดีเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนารูปทั่วๆไปปานกลางเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาอันนั้นถ้าสุขเวทนาโดยมากต่อด้วยกามสัญญาสุขอันนั้นสุขเวทนาโดยมากต่อด้วยกามสัญญาทุกขเวทนาโดยมากต่อด้วยพยาบาทพยาปาทะสัญญาถ้าปานกลางทั่วไปก็เริ่มคิดจะแก้ไขจัดการนะวิหิงสามั้ยเนี่ยนะเริ่มแก้ไขจัดการเนี่ยนะบางทีก็เบียดเนี่ยนะถามว่าไอ้ตัวที่เข้าไปจัดการคืออะไรก็คือกายสัญเจตนาวจีสัญเจตนาและมโนสัญเจตนาอันนั้นก็เป็นสังขารแต่ทั้งนั้นก็เป็นไปร่วมกับจิตก็เห็นขันธ์5แล้วก็สาวขันธ์เหล่านี้ที่พระองค์สอนว่าแม้กระทั่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเนี่ยนะมีสภาพเหมือนกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวมันเองไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาเนี่ยนะย้ำเสมอว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะย้ำอยู่อย่างนี้บ่อยๆถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะคลายกำหนัดในวัตถุทั้งหลายโดยแท้จริงนะตัวสิ่งนั้นนะตัวขันธ์5ทุกขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายืนยันอยู่ในหลักการ3ประการแล้วย้ำอยู่เสมอว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากวัตถุเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะ คุณเจ้าที่ถามอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเข้าไอเริ่มเข้าตีรณปริญญาใช้พวกอนิจจโต40เป็นต้นเนี่ยเข้ามาทำปริญญาในการพิจารณาแต่ทีนี้กว่าจะถึงขั้นนิพพิทาเนี่ยถ้าหาว่าหมายถึงวิปัสสนาญาณก็คือนิพพิทาวิปัสสนาญาณเนี่ยจนกระทั่งถึงอาทินวญาณหรือว่าพวกมุนจิตุอะไรไปแล้วเนี่ยกว่าจะถึงผ่านขั้นนี้มาได้เนี่ยคือจะต้องทำปริญญาจนถ่องแท้จนกระทั่งเกิดความคิดว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเนี่ยด้วยอาการ40เนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยต้องจะมีนิพพิทาวิราคานิโรธาแล้วก็ปฏินิสัคขามาแต่ที่ผมเรียนถามพระอาจารย์คือช่วง3อันแรกเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้จากญาตาปริญญาแล้วก็ติรณปริญญาแต่ถ้าจะถึงขั้นปหานปริญญาซึ่งจะมีทั้งวิราคานิโรธาและปฏินิสัคขาเนี่ยไอ้3 4อันหลังเนี่ยมันคงไม่ได้เกิดเพียงแต่เราคิดไปเองว่าอันนี้นะมันเบื่อหน่ายนะมันน่าคลายกำหนัดนะแต่ว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าอริยมรรคไม่เกิดใช่มั้ยครับ อนุปัสสนา3 4ตัวหลังเนี่ยนะแต่3หลังเนี่ยเป็นทั้งโลกิยะกับโลกุตระเนี่ยนะถ้าโลกิยะไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์โลกุตระก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะคือในการเจริญตรงนี้เนี่ยนะขอมาอยากจะให้ทำความเข้าใจให้ดีๆก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะซึ่งเราจะเจริญได้หรือไม่ได้เนี่ยนะในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอาไปคิดในลักษณะนั้นควรที่จะทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะขั้นตอนเขาเป็นยังไงเขาเจริญยังไงซึ่งเขามาอย่างศรัทธาในแนวพุทธพจน์มากอย่างเช่นในธรรมบทนะชื่อว่ามัคคะนะชื่อมัคอะไรนะเขามีมัคควักมัคควักถ้าคาถาธรรมบทเขาเรียกเป็นวักวักเช่นยมกวักนะจิตวักมัคควักเป็นต้นนะแต่ก็ชอบมัคควักมัคควักนั้นพระองค์ตรัสว่าเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเขาจะย่อมเบื่อหน่ายในทุกในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในทุกนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานอันนี้แสดงง่ายมากเมื่อเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจักเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็บรรลุนะอันนี้พูดแบบสรุปนะใช้อยู่3คำซึ่งฟังแล้วก็เห็นโครงสร้างชัดเจนดีถ้าพุทธพจน์ที่อื่นเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดก็ใช้ลักษณะ3คำ ซึ่งเพียงแต่ปฏิสัมภิทามาแยกในชั้นรายละเอียดให้เราดูเพราะเราก็มาพยายามคิดที่เรียกว่าโครงสร้างไอ้แบบใหญ่ๆก่อนนะนะใหญ่ๆก่อนแล้วถ้าไม่ตรัสรู้สักทีค่อยลงละเอียดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอยากให้ดูภาพรวมๆก่อนที่จะค่อยๆลงรายละเอียดไปในด้านที่ลึกซึ้งไปเลยเพราะว่าถ้าภาพรวมๆหยาบๆเราเห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยนะก็พอลงรายละเอียดไปแล้วเริ่มสับสนนะเนี่ยนะหมายความว่าเส้นเลือดใหญ่ๆก็ไม่ค่อยรู้นะเรียนแต่เลือดฝอยอย่างเดียวก็เลยลำบากเลยคันนี้ไม่รู้อะไรไปเลี้ยงอะไรสูบฉีดไปถึงไหนก็ลำบากแล้ว ขอถามพระคุณเจ้าว่าจะเจริญพุทธนุสติอย่างไรถ้าสมมติเราอยู่เมืองนอกแล้วไม่มีแค่รูปภาพของพระพุทธเจ้าองค์เล็กๆให้ดูแล้วนอกเหนือจากนั้นออกไปมีแต่สิ่งที่ประณีตมากแล้วก็ทุกครั้งที่พิจารณาสิ่งที่ประณีตก็คือเป็นทุกข์มากเพราะว่าเป็นคนที่โทสะจริตจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นมีคิดแต่มรณสติแล้วก็ไม่มีโอกาสได้คือมีแต่โอกาสที่คิดถึงพระพุทธเจ้าตอนที่เข้าห้องถึงว่าไม่ค่อยออกไปข้างนอกเพราะว่าออกไปข้างนอกก็ติดหมดเลยคือแบบมันสวยงามมากๆเลยทุกที่มีแต่เหมือนอยู่พรหมโลกอยู่สวรรค์เลยค่ะแล้วถึงมันเครียดจัดๆเลยตอนพี่ขวัญเขามีความสุขตั้ง4เดือนแต่ฉันเครียดตั้ง4เดือนเพราะว่าฉันคิดว่าฉันควรจะไปที่เจดีย์เลยอย่างนี้ค่ะ แต่คือตรงนี้อยากจะแนะนำว่าว่างๆนะไม่ทราบใครทุกคนก็นั่งดูพระพุทธรูปกันอยู่แล้วใช่ไหมมีภาพพระพุทธรูปกันเนี่ยนะเราน่าจะมาฝึกคิดแบบนี้เบื้องต้นให้ชินให้ชำนาญหน่อยหมายความว่าเช่นนะพระพุทธเจ้าอย่างเรามองก็ดูพระเนตรก่อนนะพระเนตรเนี่ยพระองค์ทำปริญญาแล้วอย่างที่ว่านะจักขุพระองค์ทำปริญญาแล้วจักขุสมุทัยพระองค์ก็ก้าวล่วงแล้วจักขุนิโรธพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์ก็เจริญแล้วซึ่งเราก็ดูภาพพระพุทธรูปอยู่แล้วนะเราก็มานั่งนึกอย่างนี้ดูพระโสตคือหูของพระองค์พระองค์ก็ทำปริญญาแล้วกำหนดรู้แล้วโสตสมุทัยของพระองค์ก็ละแล้วหรือก้าวล่วงแล้วโสตนิโรธพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วโสตานิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์ก็เจริญแล้วทีนี้ถ้ามองในแง่ขันธ์นะร่างกายของพระองค์ทั้งหมดรูปขันธ์พระองค์ทำปริญญาแล้วนะต้นเหตุแห่งรูปขันธ์พระองค์ก็ละแล้วรูปนิโรธที่สุดแห่งรูปเหล่านี้พระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วรูปนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์ก็เจริญแล้วอันนี้คืออะไรสัมมาสัมพุทโธหรืออรหันต์ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทำปริญญาอย่างนี้ละสมุทัยเนี่ยนะอิทธารมทั้งหลายพระองค์ไม่มีราคะในอิทธารมเลยเนี่ยนะทีนี้ในอิทธารมที่น่าปรารถนาพระองค์ไม่มีราคะเลยในหมู่สัตว์ผู้มีราคะคือหลักการก็มีอย่างนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านเห็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลประชาชนทั่วไปมองเห็นว่านี้ดีเยี่ยมพระอรหันต์มองเห็นว่ามันปฏิกูลนะอย่างที่เรียกว่าถ้าคนที่เจริญอาการ32มาดีสาธยายมาดีๆเนี่ยนะไม่น่ามีปัญหาเลยถ้ามองในรูปแบบของวัตถุเนี่ยนะก็มาเห็นผิวเห็นผมอย่างเดียวก็เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะถ้าปรารภเล็บปั๊บก็สาวขึ้นมาผมคนเล็บฟันหนังหรืออนุโลมปฏิโลมมองได้หมดเลยถ้าชำนาญสั่งสมไว้ดีก็สามารถใส่ใจอย่างนั้นได้เลยทีนี้ถ้าเป็นรูปประกายทั้งหลายรูปประขันทั้งหลายนะเขามาบอกว่าคิดแบบผู้การเนี่ยเห็นง่ายดีเหมือนกันแกมองเห็นถนนเห็นบ้านเห็นช่องเห็นอะไรนะบอกนี่มันหยาดเหงื่อแรงกายทั้งนั้นนะเห็นสวนเนี่ยมันต้องมีการบำรุงดูแลรักษาทั้งนั้นนะนี่คนงานเหนื่อยขนาดไหนกว่าจะเพาะปลูกพวกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้นะคือความเพลิดเพลินมันก็จะลดลงไปนะเพราะจะเห็นว่านั่นคือทุกอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์ถามว่าผู้ที่พลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้จะทุกข์ปานใดผู้ที่แสวงหาสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ได้สิ่งเหล่านี้ทุกข์แค่ไหนเนี่ยนะผู้ที่ได้แล้วถามว่าจะต้องดูแลรักษาเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยปานใดนั้นก็อยู่ที่การพิจารณาแล้วก็พูดถึงอรหันตคุณนะพระองค์ไม่มีอารมณ์ไม่มองเห็นสิ่งนั้นเนี่ยน่าปรารถนาเพราะพระองค์เห็นปฏิกูลทีนี้มองเห็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาพระองค์ก็มองว่าไม่ปฏิกูลเช่นพระองค์เจริญเมตตาเป็นต้นได้เป็นอย่างดีนะอันนั้นก็เป็นเรียกว่าใส่ใจโดยความเป็นธาตุนะใส่ใจโดยความเป็นธาตุ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าสุตะเราพอไหมตรงนี้แหละทรัพย์ที่สำคัญที่สุดทรัพย์คือสุตะเนี่ยนะว่าถ้าทรัพย์คือสุตะไม่ดีก็อย่างว่านะรับอารมณ์อะไรไปอยู่ที่ป่าก็ไม่ใช่จะดีนั่นจะเครียดมากขึ้นด้วยอยู่ป่ามันจะดีชั่วโมงแรกชั่วโมงที่สองนี่ชักไม่ค่อยสนุกแล้วก็ลองปิดบ้านทั้งวันดูเถอะหนังสือก็ไม่อ่านด้วยนะยิ่งเห็นชัดเลยแหละเนี่ยนะก็หลายๆคนก็แต่ถ้าเว้นแต่อ่านพระไตรปิฎกมีกิจกรรมทำนะแต่ถ้าไม่มีนะเหมือนกับนั่งรอใครสักครึ่งวันดูสิมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะไม่ใช่สมณัติอะไรสักเท่าไหร ่คุณชินคือถ้าว่าคุณจำอย่างที่พระอาจารย์บอกสุตตานี่เป็นเรื่องสำคัญมีพราหมณ์พลีเขาถามท่านปิงคียะใช่ไหมฮะถามว่าเอ๊ะท่านมาจากพระพุทธเจ้าทำไมท่านปิงคียะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับท่านตลอดท่านเห็นพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเราใช้อะไรเห็นครับใช้ตาเห็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือเราใช้ปัญญาในการเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามพระองค์ก็จะอยู่กับเราถ้าเราเจริญพุทธานุสติเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่พระองค์เนี่ยเวลาเห็นเนี่ยเห็นดอกไม้เห็นสิ่งที่ประณีตพระองค์คิดอย่างไรพระอาจารย์ก็สอนเราอยู่เสมอใช่ไหมครับว่าขณะนั้นเนี่ยพระองค์ทำปริญญาอย่างไรคิดอย่างไรในการที่เห็นแล้วพระองค์มีอารมณ์อย่างไรเห็นมาว่าตายยากเอ๊ะไม่ใช่สาตาคลียากเนี่ยก็สรรเสริญพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้คงที่ทั้งในอิทธารมณ์แล้วก็อนิธารมณ์เพราะพระองค์นี่ไม่ติดในทั้งสิ่งที่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะฉะนั้นพวกนั้นนี่ไม่ได้ทำให้พระองค์นี่เกิดความหวั่นไหวเลยโลกธรรมทั้ง8ก็ไม่ทำให้พระองค์เกิดความหวั่นไหวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจับจุดนี้ให้ได้นะครับว่าพระองค์ทรงคิดอย่างไรเราเป็นสาวกเราเป็นคนที่ศึกษาคำสอนพระองค์หน้าที่เราคืออะไรครับรู้ตามที่พระองค์สอนแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้ไว้เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเราก็จะมีการเจริญมีโอชา งอกงามในพระศาสนานี้แล้วในการปฏิบัติเนี่ยในศาสนานี้ก็เป็นการปฏิบัติตามลำดับในจังกีสูตรก็บอกนะครับก็คือการปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระอรหัตผลเนี่ยก็คือต้องเข้าไปใกล้เงี่ยโสดฟังธรรมทรงจำธรรมะใคร่ครวญธรรมะเมื่อใคร่ครวญแล้วเนี่ยธรรมะนั้นก็จะทนต่อการเพ่งพินิจก็เกิดฉันทะเกิดอุตสาหะเกิดความไตรตรองทั้งเรื่องไตรลักษณ์เมื่อไตรตรองแล้วเนี่ยก็จะมีความเพียรมีตนส่งไปก็จะเห็นแจ้งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติตามข้อต่างๆลำดับนี้แล้วเนี่ยผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติผิดเป็นผู้ปฏิบัติพลาดโมฆะบุรุษเหล่านั้นได้หลีกห่างไกลจากพระธรรมวินัยนี้มากเพียงไรเราก็จำไว้แล้วนะกันนะครับว่าสมัยก่อนเราปฏิบัติผิดพลาดขนาดไหนเราเป็นโมฆะบุรุษนะไม่มีทางที่จะได้มรรคผลเลยอันนี้อยู่ในจังกีสูตรท่านพูดไว้งั้นชัดเจนเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าเราเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาก็คิดว่าอารมณ์นั้นเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลเนี่ยควรเจริญไหมถ้าเป็นอกุศลควรละไหมแค่นั้นเองครับแล้วเราก็สะสมสุตตะไว้เยอะๆแล้วก็พยายามจำแล้วก็สาธยายบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้มากครับ คือที่นู่นชินจะพูดว่ายังไงว่ามันจะเห็นทุกข์ได้ยากเพราะว่าอากาศมันดีมากมากๆเลยเหงื่อก็ไม่ค่อยเห็นคุณมีเหงื่อแตกแล้วก็คนที่ทำงานก็มีแต่ใช้เครื่องแล้วก็การเพราะว่ามันประณีตมากของที่นู่นเขารักสัตว์เขารักคนเขาให้ทุกอย่างเพื่อในการดำรงชีวิตด้วยความสบายมากๆเลยแล้วทุกอย่างที่เขาทำมีแต่ความสบายมันเห็นทุกข์ได้ยากมากเลยฉันคือดอกไม้มันก็คือดอกไม้ที่นู่น เมื่อกี้บอกแล้วว่าเราเห็นด้วยปัญญาเราไม่ได้ใช้ตาเราไปเห็นนะครับถ้าคุณชินไม่ใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาคุณชินก็จะติดอยู่ตลอดเวลาต้องดึงปัญญาออกมากายนี้มีอยู่เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกเพียงเพื่อปัญญาให้เกิดเพียงเพื่อใช้สติให้เกิดแล้วเราก็จะไม่มีตัณหาทิฏฐิเข้าไปยึดอยู่แล้วเราก็จะไม่ถือมั่นอะไรในโลกนี่ก็เป็นข้อความตอนท้ายของทุกบัพพะของสติปัฏฐานนั้นถ้าเราเห็นเนี่ยเราใช้ความคิดคุณชินไม่ได้เรียนมูลปริยายสุที่ผ่านไปละอันนั้นเป็นความคิดแบบปุถุชนเราไม่ได้ทำปริญญามีตั้งหลายวาระเดี๋ยวเอาเทปไปฟังนะครับนะแล้วเราก็จะพิจารณาว่าจริงๆแล้วความคิดแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ความคิดแบบที่ท่านสอน ซึ่งหลายคนนี่ก็สาธยายอะไรนะอิติปิโสแปลเนี่ยแปลได้ไหมคุณชินแปลได้ไหมแปลเป็นภาษาตัวเองได้เลยไหมอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนนี่แปลได้อยู่แล้วใช่ไหม ซึ่งเบื้องต้นนะอยากจะให้ฝึกในตรงนี้ว่าถ้าเป็นไปได้นะควรฝึกเจริญอิติปิโสลงตามทวารต่างๆเพื่อให้รู้ทางเดินของพระพุทธเจ้าเห็นไหมคืออย่างเราเห็นเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อจะเปรียบกันซึ่งเห็นชัดเลยว่าพระองค์นี้ไกลจากกิเลสของเราเนี่ยถ้าสุภาพนิมิตเราก็ชอบปฏิฆานิมิตเราก็ชังอุเบกขานิมิตเราก็ไม่พิจารณาเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะพระองค์ไกลจากราคะโทสะโมหะเหล่านี้